نکلی ہوتی ہے خلاف دے پیغمبر کے. عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ بازار تا بازار بند دے خلق سشو دکانداران سشو حضرت ٹول جماعت کی دی ولی سکی پہلا صبح جو ٹیم دے اگر خوشی دا مال ٹول چی دینو جماعت تزی او چاشت مس کئی چاشت مس کئی پہ دے احتمام ذرا چھے بازار وزا بندی کی بھی آوے دا بیدت تے خوا دا بیدت تے بعض خلق کوئی دے چاش مس تا اگر بیدت اگر دے چاش مس تا بیدت تو اگر احتمام وی دا گو لگا چھے فرض مزی تے جوڑ کڑے دے چھے ٹول بازار وزا بند کڑے اگر جذبے چھے کم دے نو غلط اکڑا اگر جذبہ چھے آگے کے دخپل حد نسی واوال راگے آگے دے والا بیدت ہوئے پوچھوے یہ لوگی دا پنج پیریان سغوڑی وائے دا چھے دا اللہ دن کے دا زان نکامی سیواوے بانگیان ٹولا مانے رہی کے بانگو نوائی آخرہ جوائی لا الہ الا اللہ وید رہی دا غزائی کنا ولی دا جو پیغمبر سر امین نی چھے محمد رسول اللہ وسر ہوائی ولی وسر نوائی کبھی وسر سواب بیوشی گنانگار بشی شریعت چه کما پوله خیره داغی نبخ پاواره و من یتعاد ده حدود اللہ باولای که همه ظالمون چاچه ده اللہ ده پوله نخ پاواره لده ظالم ده پیغمبر بس لا اله الا اللہ پوری پوله خیره توسو از ما پیغمبر سرمین از او پا که محمد و رسول اللہ و هم گنانگار بشه پوشوه قل هو یا زما پیغمبره ان الله لا یامر بالفحشاء دا خبره ده د بیا یو کوم نه کوي د څه کوي قل امر ربي بالقسط هو یا حکم کړه دې رب زما په اعتدال سره په دل کې د اعتدال قائمولو په عقیده کې او په اعمالو کې د اعتدال قائمولو دې حکم الله کړه دې چې اعتدال به پیدا کړي زکر نبی علیہ السلام وی زما درجہ و مقام د خپل زائن آغا سی موچا تو اس سن کے نصوراو دی عیسیٰ علیہ السلام موچا تکڑے ہوا چی ابن اللہ وطا وی سالس و سلاسہ وطا وی زد اللہ بندہو دا اللہ رسول مات دا اللہ بندہو دا اللہ رسول وائے ماتا بچے ماتا دا خدای درجہ تا نرسوی دیکھ دے سیوا والے ہو کو مشرک بشے کافر بشے پیغمبر بد خپل درجے نہ کم ام نہ گانے بیا بم دبا کی گی داغ چھ کم درجہ و مقام پاگے کی بے امنی دا خبر اللہ دا اللہ ولی دے دا اللہ دوست دے نیک سڑے دے قدری دت احترام ہی کہوا کہ تو دے سیدے لگے و سر و تخکتا کبھی نو زیادے کے گناہ کے ناروا کے پیغمبر نہ مطالبہ کی گی یا رسول اللہ دے کیسر او کیسرا دے دربارونو کی آر دنیا مشان دی خلق راضی او سجدے لگئی کہ مونگ تاو دا سر کتا کہ نبی علیہ السلام بے نا نا نا نا کہ بے دا اللہ نہ بل چا دا سجدہ لگول وے ما بخلی دا حکم کرو وے بخاون دا سجدہ لگولے وا خب بغیر دا اللہ نہ بل چا دا سجدہ لگول نشتے دی منی ازار کولے شے پیغمبر سرا نشے کولے امارا ربی بالکست زما رب دے انصاب او دے اعتدال حکم کڑے دے واقیمو وجوہکم اس دا خبر دا اعتدال قائم شو پا عقیدہ کے و اعمالو کے نو اس بس کے دخپلو ٹولو اعمالو توجہ بر چے دینو اغبا دی شریعت پالا کے چے کم یوکار کے شریعت تے پیش کو چی شریعت دا دے بارا کے سو آئی نو چی شریعت در تا کما نقشہ پی دا پیش کرے دا اس در تا ہوئی نو آغا سے ہوکا دیا دا مسلمانی تا کازا دا وَاَقِيم وَجُوَاكُم او سیدھا کئی توجہ اخپلا سیدھا کئی مخون اخپلا آئندہ کل مسجدین پا وقت آری او مسجد کے زائد سیدھے لگولو یعنی آغا عمل چھتا کم جماعت کے مزوتا وی دا آغی پا وقت کی خپل توجو چه کم دنو آغا مکمل سیدا کا و اکیمو وجوهکم او سیدا کئی توجو خپلا آغنده کل مسجدین پا وقت دا اریاو مسکی دا هر عبادت پا وقت کی دا ار عبادت پا وقت کی خپل توجو بده آغبت سیدا کی شریعت طرف تا بیکی دا اللہ حکم طرف تا بیکی دا اللہ دا نبی طریقی طرف تا بیکی ار یو عبادت چی دیکی آئی که خپل توجو اللہ پلکا بل ودعو مخلصین علی الدین ربلی اللہ تعالی پا دا سی حال کی چه خالص کی خود ان کے یغتا دا گردن چه یو اللہ تا زان مختاجو گنی دیو اللہ تعالی خپل زان بندو گنی دیو اللہ تعالی زان عبادت گزارو گنی یو اللہ تبارک و تعالی در دخلین یا اللہ آواز خیجی دیو اللہ در رضا پارا اعمال کے ودعو مخلصین له دین دا مانا بلی اللہ تعالی پدا سے آل کے چه خالص کون کے اغتا دو بلنے چیو اللہ را مدد کوئیو دیو اللہ نواری مخلصین له الدین مخلصین له الدین پدا سے آل کے چه خالص آکے خودن کے اغتا دو گردن چیو اللہ تا دو گردن خیرے نا اللہ تر شریک پیدا کے پا ذات و صفات کیو نا پا آمالو کی خالص دیو اللہ در ذات پارا جوارح اندامون دیم سیدا شریعت بلا اللہ پلا نیت ذہن او زڑ دیم سیدا اللہ پلا خبر اٹولا برابر شوا ودعو مخلصین اللہ الدین کما بداکم احساس در کے پیدا کی احساس ذمہ داری کما بداکم لگا سنگا چے پیدا کڑی ای پڑنبیزل چے سنگ پیدا کڑی تعودون دوبارہ بارا گردائی دوبارہ با جواندی کے گئی یعنی دوبارہ با جواندی کئی تا سولارا چے احساس در کے پیدا شی چے بیابا میں جواندی کئی تا پوس پرانا کئی تا پوس پرانا کئی چے احساس در کے پیدا شی لگونے کے او پرانی سے جوان نہ دے رہے او دا خپل تابے دا خواہش او دا بابا او دا دادا او دا کاکا خبری نی دا قرآن او دا سنت خبری وی اللہ رب العزت دے مالاوم دا قرآن او سنت مطابق دا عمل توفیق را کی اللہ دے زمان دا عقائد او دا عمال و اصلاح پا قرآن او سنت بانیو کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون فريقا هدى یو ڈلتا توفیق ورکړې دے الله تعالی د سمې لارې. فریقن حدا یا وډلې دا سملار خودلې دا الله تعالی و فریقن او بلډلا حقا ثابت شوه دے علیہم الظلالا پا غیبان دے حکم دو گمراہی انہم اتخذوا الشیاطین یقیناً دے نسلی دے شیطانان اولیاء دوستان من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالیٰ نا ویحسبونا او دی گمان کئی انہم مہتدون چی یکیناً دی دی صحیح لار مندن کی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم واخلی انسی خائص پلا عند کل مسجد فنزد هر یو جماعت عند کل مسجد فوخد هر یو مسکی وکلو او خری وشربو او سکی ولا تصرفو او زیات مکوی انه یقینا الله تعالی لا يحب المصرفین نخوخوی زیات کون کی قل او ایدیتا من حرما چا حرام کڑے دے زینت اللہ خائص دا اللہ تعالی اللتی حغا اخرجا لعبادی چرایست لے دے پیدا کڑے دے دا پارد خلو بندگانو وطیبات او پاکیزا سیزونا من الرزق دو خوراکنا کل اوائی دیتا ہیا للذین چدا خیستا لباس او پاک رزق دو پارا دا آغا کسانو دی آمنو چی ایمان راوڑے دے فی الحیات الدنیا پر جوند دنیا کے خالصتاً یوازی یوم القیام اور رزید قیامت بئی دفارا دمومنانو کذالک نفصل الآیات دارنگی وضاحت سرا بیانو مونگا دلائل احکام لقومی یعلمون دپارد داسی قوم چی غیبوئی گی قل اوائی دیتا انما خبر دادا حرم حرام کڑی دی ربی الفواحش رب زما د بے حیائی خبر ما ظاہرا آغا چ سرگنوی آغا چ خکاروی منا داغینا وما بطنا او آغا چ پٹوی والاسما او گنا والبغیا او زیاده بغیر الحق پناحقا وان تشرکو باللہ او دا چی حصدار جوڑ کئی تاسو د اللہ تعالی سرا ما آغس لم ينزل بهی چنه دے را لگلے پاغے سرا سلطانن دلیل وان تقولو او دا شوائی تاسو علی اللہ پل تعالی باندی ما حغس لا تعلمون چی تاسو پی نپوہی گئی وَلِكُلِّ اُمَّتٍ او د پارا د هر یوې ډلې اجل یو نیټه ده فَإِذَا جَاءَ بس کله چې راشي اجلهم نیټه ده هغوی لا يستاخرون ساعة نارو سکیگی یو گڑی یو درنگ ولا یستقدمون او نمخ کی کیگی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یعتینکم هر کلا چراشی تاسو تا رسولن استازی پیغمبران منکم د تاسونا یقصونا علیکم چ بیانوی پا تاسو باندی آیاتی آیتون زما فمن اتقا نو آغا چاچی زان بچو ساتو و اصلحا او درستی کا خپل عمل فلا خوف علیهم نو نبوی سیرا پا غیبان دی ولا هم یخزنون او نبا دی غم جنشی والذین او حق کسان کذبو چه درو جنتیای اکڑا بی آیاتنا دا آیاتنو زمنگا وستقبرو غنها او زان غٹو گن دا غینا اولائکا دا کسان اصحاب النار دو زخیان دی هم فیها خالدون دیبا پاغے کے ہمیشہ اسی دن کی بھی دشپگشتم نمبر آیتنا اللہ تبارک و تعالی رد کئی دشر کے فعلی چکم سیزن اللہ تعالی تاسو حلال کڑی دی اغا پا زان بانی حرام ولی گنی اللہ تعالی در لا دا لباس دا پردی اسباب پیدا کری دی زان نجامی و باسی او دا بے پردگی پا حالت کی دا بیت اللہ طواف کوئی ولی دا کار کوئی ولی دا غلط کارو نا کوئی دا شیطان لمسون دے دا شیطان ستاسو نکا ستاسو مور حضرت حوا اغی دا اغا باغنا دا اغا عزت دا زائن راوی استل نو تاسو د دغه دشمن چې تاسو ازلی دشمن دی د هغه ولې معنی بیا د مشرکانو هغه دومره دیده د لری په غیر شرعي او ناروا او غلطو کارونو باندې چې یو غلط کارو کی د بد اخلاقی او د بیهایی او کارو کی نو پکاری چه ده شریعت یو حکم واوری یو خبر واوری چه پا آغی زان ملامت او گنی نو دا آغی خبر مقابلہ کیسے شرعی دلیل بھی نو سخا وی وجدنا علیہا آبانا پا دیبانی منگ خپل مشران منتی دی زمنگ مشران دا سکول د دد خو او د بدو مایار د مشرانی او بیا پا غیبانی چاپو لگئی چی دا منگتا اللہ ویلی دی اللہ زجر ورکی قل ان اللہ لا یأمرو بالفحشاء اللہ وی دیتا ہوا یا چا اللہ دا بے حیائی دا بد اخلاقی پا کارونو بانے چاہتا حکم نگئی پا اللہ آغا سوائی چا تاسو پہ نبوئی گئی دا اللہ ارا خبرہ آغا دا انصاف وی اگر کے اعتدال وی نا اللہ چاہتا داوئی چا تاسو دان بربند کئی او پا بربند تواف کوئی او نه چاته دا وجه ساسو لنګونه او کورتی هغه دی پزمک را خلی کیگی بلکه اللہ دی اعتدال حکم کئی قل ان اللہ یا امرو قل امر ربی بالکست دی توائی زمان رب چه دی هغه دی انصاف او دی اعتدال حکم کئی ذکر اسلام پا هر یو سیس کی یو توازن یو اعتدال پیدا کئی وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خپل مخونه د هر یو مس په وخت کې هغه برابر کړي خپل توجه برابر کړي او الله رب العزت را مدد کوي داسې حال کې چه خالص یو اغتا مغاڑیخ یو یو اللہ را مدد کوئی اوس چه کل دا خبر اوشولا یو طرف دا دا غلط کارونه کیدل بل طرف دا دا وینا کیدل چه دا سمکوئی اللہ را بلدت وی دوڑا لشوی فریق انہ دا یا ویڈل دا توفیق ورکڑ دے اللہ دا سمیلارے یو آغا ڈل دا شغید اللہ پا سمیلارا پا شریعت بانی دا تلو توفیق ورکڑ دے اغی پا شریعت بانی زان برابر اون کے خلق دے دا اغی ٹول حرکات و سکانات دا غی عقائد او دا غی اعمال دا غی اخلاق او دا غی معاملات دا غی ځان له ژوند او دا غی اجتماعی ژوند د معاشری سره هغه د شریعت مطابق وی هغه د قران او د سنت مطابق وی کل الله وی فریقنا هدا یا ویڈل ادا صحیح لار خود لیدا اللہ تعالی اللہ و دا سم لار خود لیدا پا غیر روان دی سم لار دتلو اللہ توفیق ورکڑے دے دا غی عقائد درست دا غی اعمال درست دا غی اخلاق درست دا غی معاملات درست دا غی ٹول خبر دے عبادات و طور طریقے اگر درست دے دا غی دا غم خادی طول طور طریقی رسم رواج اغا درستی فریقن حدا یوی ڈالی دا اللہ دا سم لاری پا سم لار دا تلو توفیق ورکڑا دی و فریقن او بلڈل حق علیه مضولال ثابت شوی دی با عیبانی حکم دا گمرائی دا اغین حلالی کارنگی دا غی عقائد اغد شرکیاتو دا غی اعمال خلاف دو قرآن و سنت دا غی اخلاق اغا غلط سم خبرہ دا غی پا کتاب کی اوریدلشتے دینا دا غی طول معاملات او رسم رواج آغا غلط دی گمراہی کی دی وفریقن حقا علیم مطلع او بل ڈلا ثابت شویده پا غیبانی حکم دو گمراہی لا علاج گردولی شویدی آغی اسپتالو آغی روحانی اسپتالو آغی تا بیماران رالل دچا علاجو شو دا آغی تشخیصو شو دا جکمدنو بیماری دا آغی تا دوائی ملاو شو آغی دوائی استعمالو شروع کرل او پال پاریز دا روحانی ڈاکٹر دا وینا مطابق آغی اوکا دا آئی خلق و علاج و شفری کا نحدا او بل ڈالا چراغ لا بیماری و تا او خود لشوا دادی بیماری دا دوائی و تا او ملک لشوا دادی دوائی دا پرہیز دی دادی نا علاج کئی نا پرہیز کئی بد دا اللہ علاج و گردو لشو بد دا ختم دی ختم اللہ علا قلوبهم پزلون بانی والا اللہ مہر دو جباریتو لگو لا علاجو گردو لشو انہم اتخذو الشیاطین یکینا نادین سلید شیطانان اولیاء من دون اللہ دوستان علاوہ دا اللہ نا یو اغڈلوا چاگئی دو قرآن سنت پسی لارل یو آغا ڈالاو چاگئی شیطان پسی لارل تا دو ڈالی دی کنا مخی صورت باکارا کی ویلو چه اللہ ولی الذین آمنو یخرجوهم من الظلمات لنور اللہ دوست داغی کسانو چه ایمان راوڑ دے بچی اللہ و سر دوستی کئی نو اللہ والا دا زڑا او دا ذہن اگا توجہ زن پلکی که شیطان رازی او پاغی باندے سمحنت کئی سغالت اکیدے پلے آڑائی ذہن کے وقت دا سواسوازے او شکوک او شبات پیدا کئی دو قرآن او دو سنت دو خبرنی برگشتا گئی یخرجوهم من الظلمات الى النور او باسی اللہ تعالی دئی دا غتیارو دا کفر او دا شرک دا غشکوکو او دا شباتونا کدا دا چرتا محنت بکی گی یا شیطان سوک ملگر راشی او آغا ورطا وی چه تو خو قرآن تا کینی خو دا خبر دست نه دا دست دا دا ذهن که شک راشی دا حق ببارا که خو اللہ را بولیدت پا خپل توفیق بانده دا دزلو دا حق طرف تا مایلا که او دین چه دینو دا آغی غلطی خبری پا جبادلا که مقابلا که اغا صحیح او دا حق اغا خبر طرف تا مائل شی و اغیل توجہ ترجیح ور کی یخرجوهم من الظلمات الى النور رناگانو پلے و باسی اللہ وی والذین کفروا اولیاؤهم طاغوت او آغا کسان چی اغای کافر دی دوستان دا اغای شیطانان دی یخرجونهم من النور الى الظلمات دغه شیطانان او باسی د خپل ملګری د هغه رڼا د شریعت د قران او د سنت د توحید او د سنت نه کدی چاته مایل کیږي حق بلا شیطان ورپسې راشي واه دا چاته تلې او غلط خلق دی غلط یخرجونهم من النور او باسی دای درنانا کده ده چرت مخه درنا ده شریعت پا لشوا چده ده مخه ده قرآن و سنت درنا پا لشوا چونکه ده ده سترنگ چه کم ننو اغا ده شیطان لاس کده نو اغا والا ده آغا طرف نه سترنگ تاو کی او ده باطل ده گمراهی ده بیدینه ده خلاب ده شریعت ده شرکیات و بیدعات و ده نارواو طرف تاو لاغا مخور واری یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دی اللہ وی او دی وای که همیشه اسیدون کی انهم اتخذوا الشیاطین یکیننا دین صلید شیطانان اولیاء من دون اللہ دوستان ما سوا الہو دا اللہ نا وَيَخْصَبُونَ او دا دیر الویر تا بایی خبر آلا لویر تا بایی خبر آلا چه سڑه وی غالت او آغی خپل غالتی تا وی صحیح چه دیدانا با غریبانان روان شو او طلل بای بی پیر بابا تا پیدل زو او دا دا چنگلی دا خاخه او دا دا کڑاکڑا دا غرون دا بی اوالا چو اپس پر علل غریبانو خپی بدا دا پرسی داره بی دا آئی خلق و ذین که دا غریبانو داو چی دا گینه من خکار کو دا آئی پی خور نحسم داستو تا خپتا را دالی روانه کری یا لوی غلافی جوڑ کری اخپی ابلی اخپی پیدل لپی خورن بری امام تروانی اوی بری بری امام بری چگه وی دادا آغایی و سوچ جگی دا مو خکار کهو دا مشرکان دا مکی چهو دا عربو چهو آغایی پا بربند تواب کهو آغایی ویگی دا مو خکار کهو آغایی ویگی دا سواب دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وزہ بلند شہر کے اوما پورتا دویم چاد کے ناس اوما کڑکئی میں خواہ کے وا کڑکئی چوانو آغا بازار طرف دوا کتاب میں کہتا ہوئے چگی دی اچھے قدم او قتلنو ان دوان دی چپا جسی روان دی خلق زان راخ کی گنا اوی گنگا جی کی جی لگنگا پتا گنگا زندہ بادی ما جس دی وی چه دای خلقو دا گنگا شریف منخ تا منلی لو دی بداغا سی زان را کاجی و گنگا تا بزی اگر وی دا منخ کار کو داغا سی در دالی اغسی روان دی بر امام دا ویزا خکار کم شیعگانو جلوس روان کردی وی دا مونگا خکار کهو برالیانو جلوس روان کردی یو پانه جوڑا کردی با جنده بانی وی مونگ خکار کهو دا برالیانو کم ملگری چیوی آغای وی دا مونگ خکار کهو دا گینی وی مونگ خکار کهو مفتی محمود سی بیو فتاوه میکاتا پرون نابلرد ما عجیبا خبر آده اومتیانی خمائی بل سکیو دا مفتی محمود سے فتاوہ میں کہتا دا فتاوہ مفتی محمود دویم جلد چی مولود شریف منانے والے یہ بدعتی ہیں ان کے پیچھے نماز مکو تحریمی دا مولودون چی مناوی داوی بدعتیان دیا گوئی او دی پسی و ایموز مکروع تحریمی دے اس گر کو آگ لگ گئی اس کے چراغ سے مورک ازب منگ بدل جڑے رو باسو چه دا خود یا غنی کلی کلی دی زمانگ دی نکل کتاب کے خبر اپری دا دستانی کلی کلی هغه ته بدعتیان وایي او دې په سیموز مکروه تحریمی دي. تاسو مې ځانو کړو ټول عمر دا مکروه تحریمی موږ نه وکړل. الله رب العزت د دې بارا کې وایي ويحسبونا او دای ګومان کوي اللهم متدول چې ګینان دای صحیح لار موندل کې دي چې ګینې دای صحیح لا په لار روان دي چې ګینې موږ صحیح لار روان نه ما حقیقت دې د صفاتو مفتی محمود صاحب ته چې زه خدا و ما زمانه بال بچیدنو زما د جماعت او زما د پاړې قیادت ټولم دغه خلک کوي ها اته صفات وا نو الله ویا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام ګورې رونو یو یو آیت ډېر لوی د حکمتونو نه ډکته ګوره ښا ځان بویا کوئی یو یو آیت کې مونږ ته د ژوند یو یو اړخ مکمل سبق راګی ګوره اعتدال پیدا کوي کنه وی وی راځه چې کل امر ربی بالقسط اوایا حکم کړه دې زما رب دې انصاف دې اعتدال د برابرۍ نه کم او نه زیات په اورو کې چې مالګه زیات شي نو هم د خوراک اوزی او چې کم شي نو هم خوند نه کوي اعتدال سره کنه په چای کې چې چینی زیات شي نو هم وای ګړو به دې چې کم شي نو هم خوند نه کوي اعتدال ذرا بکار کے گنا امر ربی بالکستو نتاسو زینو بربند تو ابو نا کوئی دا اللہ چی دا جامع پیدا کلی دا نو اعتدال خبرہ بگی میس کے دا مخ کے منگا ہوئے چی یو فرض پرده دا صحیح دا کنا فرض پرده دا نارینا دا کم دا نتر کما د نوم نوالا تر کوپو پوری د نوم نا خکتا زائی د نوم نا خکتا لون خکتا زائی خکاری ده نموز نکیگی کوپی خکاری ده نموز نکیگی ناری نده پارا ده فرض پردلا زنانه ده پارا چی ده نو ده سر ده ویختون اوالا تر گیتو پوری چره دې مخکاری او د مړوندونو لاس اخکاری مړوندونو نه کتا او د ګټونه کده خپل اخکاری نو موزیکیږي دا د موزه لپاره خبره دې لپاره نه چې دا دې خیر رګه چره دا دغه سجیدنو په بازار کې ګرځي کولاو مخ دا خبره نه ده داګه کولاو نو موزیکیږي په مسله ځان پوهه کوي دا الله د نبی خبره دا نبی علیہ السلام وای چې په کوم کورونه کې زنانه سرتوري ګرځي خلک وای کنه وای کوم کور کې چې سپیس ساتلی نو هغه ته د رحمت پرشتې راځي کنه وای خلک حدیث کې راځي چې په کوم کورونه کې زنانه سرتوري ګرځي نو په هغه کور کې د رحمت پرشتې راځي دغه څه وای لګ لګ غرانو نمبر په نمبر ها یو خبر وای را ارزلې لګ لګ غرانو دا غرانی گنه دا اسانی گی همون غرانی خبره شروع کړې دین او آغا اوس پر خودل را تا غران دی دا چل چې خلص کینو دا ارزا آسان شه دی چې دا خلک یې لی دومره ونه چل سمره غران دی غران دی کنه دای چې اخلی نو په ګرانه پیدا کوي کنه اوس دا ګران کار پر غدل وته ګران شوی دی وته چرس پیدا نوې دا ګرانه نو دا پیدا کوله ګران دی او ګلاس کول پر غدل ګران دی اوس پر غدل وته ګران شوی دی ګران کارونو باندې دان دت کړه دی اوس ودا پر غدل ګران شو او شو دا څنګه کولی کچاري وا ڈی پی او سے تو ایم آئی ڈی پی او سے تپوس حکم زمان نمبر چراغے مایدار ته وای چل خو بندي کنه یاو ما چا زغه چونی وای نو مای پارچا کوی مایدار ته وای چې دا خرسيږي کم ځای دا چې تاسو چا زغه اونی ول نو هغه نه دا ته پوسټ کې چې دار نه چانه غستی دي او دویم مایداروانی وجاړې سیرې چې لارو ګوسو کې ګرځي مې مزګزار دی نه خپل بیزار بهر نشي پری خو دی څوک ته سیکل بهر نشي پری خو دی څوک دی نه وجرا کې چې دنو بالا خو بستر بهر نشي پری خو دی داروانی وجاړې پپړې مخولې نیولې پودریان میاړو مایدار ته وایي چې دا دې دا پودر د اسمان نه راغور دیږي خدای مې دې قسمی په دې الفاظو مې ته ویلي دا غلشتره قرآن می مخه تا پروه سه گپ نلگم مای دا چه دا نرازی مای بله او تا پوزده نکم دا چرس چستا دا پولیس وله اونی ویدیا لک سخا نو مای دا پارچه پیده تا مای چه ولی کهی پا خدای میده کسمی که دیو خبر جوابی را لرا کردی تر ننا پوری دا علاقه انسپیکتر را دا چکم دنو مازیگر دری بجیتی لگونو که یه بچه سیب دا خبری در تا چاوی لیوی ما ولی تا مانه پیجنی ولی زل چا پا مدرسه که سبکو مجیره تا سبکو نخی چه تا داو آیا نیزا بیا ولا کاتا تاو زلشی مای او دا چلتون از کم نمای بیاستا پولیس والا را بانی پرچه را بانی ماشی دنو بیا اتا ماشی اگره کنا او ووی دا مطلب نده بیستا بل چا تر بشیوی مای زمان دی ماشره که روزانه دا کار کیگی پرچه ما یه سازو مخ که لارا نو خامه خطا سنو بتا پوز کی گی نجیده خود یه لگه که دا شیه کی گی کنه لگه جواب را لرانه که اترنه نه جواب نده را کرده زمائی رتمند آقا گران کار پری خودل و تا گرانی نو دا شیه چه ده دا اللہ نبی وی چه دا خبره دا از دا پرده دا اوس د زنانا په موسکه د مړوان له په بره ځای چې دنو دا ښکاره شو دا مګرو دي فرض پردا چې ښکاره شو غاغې دینه دا مګرو دي د نارینه لپاره د فرض پردې نه علاوه چونکه الله و یخذو زینتکم عند کل مسجدین قران دا وګورئ اونې ځای خپل زینت په وخت د اریو مسکی دا ویلی دی کنه دا سړی چې دا لستوري او چټکړی او دی دلې راوستي نو دی خخکاری یا د چې دنو دا سې کمیسه چولې دی چې آغا دا آغه اغلستونی آغه دا سنگلو نبره دی موتو دا دیده تره رسیدلی دی دی باوکار نخ کاری دیده دا جامعه چی دنو دا دیده درانه نخ کاری نو چه کلا دا سنگل نخ کاری دلا نو موز مکرو دی موز مکرو دا د انسان لپاره الله وای ما زینت پیدا کړې ده دا انګه چې په سر باندې دي ټوپۍ نه و د ستا جامه دا وخت درانه نه ده درو نخ کاری د ستا مز مکروه ده په سر ټوپۍ یا پټکې یا داسې پټکې او داسې ټوپۍ یا داسې کپڑا په سر کې خودل چه تا دا پاغی بانی پا باہر ماحول که زان بخ کاری پاغی سر مز مکروه دے اغی سر مز مکروه دے لیکن یو سڑی یو غراش زرد شکمی رومال لیسی ہوتا ڈی کنا دا مکروه دے زکا چه دان رومیان چه تا تڑا دے کنا تا پی دی دبزار ہوتا دی تانو تا دی تنزی نشد لے تا چه ده نو اغلر که سر نو ورشزه که یاده که با بخ کاره نو دقی سر مز مکروه ده آغا توپای یا جماعت کیا توپای نی پردی خلکو جنا خرابشینو گردولی آغا خیرین خیچنی آغا خیرو نرده کیا توپای فاقی مز مکرو دی زکا چی در جماعت نرده نا آغا دا کیا گردی دا آغا توپای بچه دا یو تکریب دا چه تا وعده کوئی دنی لبیو سی آن او بیسی ای بانی ندی بانی مز مکرو دی کما کپڑاو کما جاما چې په هغه کې تا د ځان بس کاری بهر د میلمنو مخ کې د نورو خلکو مخ کې هغه سره مز مکرو دی خذو زینتکم چې کله زغه سوی او درک دی لګیدو نبی ادا الله تعالی نبی وای چې وسړی له الله تعالی یو نعمت ورکړه دی مال او دولت ورکړه دی نو الله ته دا خبره خوخه دا چې دا غیر اثر دا په وجود ولیدې شي نو چې دا خو کبلو الله تعالی دا غسل او توفیق او طاقت درکړه دی نو ریمنه کپڑے ما وندا چې الله دا خپې زار دا غسل او توفیق درکړه دی نو کمزورې په زار ما وندا نبی علیہ السلام زغا چکلا فتوحاتو کے مال غنیمت کے مال راغل دینو نبی علیہ السلام چی مست راغل دی نیورا دی دا جا سادرون پا سرکڑاو چی داغی قیمت یو زر درہمو یو زر درہم داغی قیمتو او امام مالک رحمت اللہ علیہ چونکہ مالدار انسانو نو روزانه به یو نو جوړه اچولا او پاغه باندې به پینځه مزونه کول او چاغه به یو یستن هغه به یو غریب لا ورکړه ابل رل به بیا بلا په کال کې 365 جامې به چې کم نو اچولې هغه به بیا یو غریب لا ورکولې کو واستي رزین ډیره خبره ده ځکه نبی علی السلام وایي چې په دې دنیا کې چاله جامه ورکړه او داغه وجود پټ کو د قیامت پر از بانی با اللہ را دا پرده ساتی که وستی رسی که نا دا دا جامعه نا جازا دا گوڑ جامعه یا وغا ویره گلا با دی پلانی لواره کما لن تنالو البر را حتی تون فی کومی ما تحبون چه کم شید خپلا خواخ دی و مینه دی و سرا نا غب دا اللہ دا نمنا قربانی دا لویا خبره دا سیده که نا الله رب العزت وای یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم اونیسی زینت خپل اغیندا کل مسجدین په وخت اریو جمعه مسکه ادیبا په ډیران کې اړمی سره بوړي بانګ به وای دیوا له سره با جامو کې را رواني جمعه ته براشي دا الله نبی وی چې اوګه او پیازې خوړلې زموږ جماعت دې ناراضي جماعت چې زه صفا سترا په خاسته خلو جامو کې لاړشه خو جامه به د فخر د غرور او تکبر په توګه نه استعمال دا منه ده د تکبر جامه نبی علی السلام وی چې کم لنګ هغه د ګټونو خقدر اخکل کېږي د جهنم کې دا خپې او دا غټي به جهنم کې دا تکبر د غرور نه خلا دا تکبر د غرور نه و ځان ساده بګي په دې نیت چې ما باندې الله نعمت کړه دې زه د الله شکریا ادا کوم او د الله غ نعمت استعمالوم په دې الله خوشحالي ور تکبر د غرور په توګه باندې نه خا چې راځي نو صفا سودرا او داسې خوشبوئی چې هغه در باندې خلګي وره خلکو باندې یو نیم سړی داسې سنټو لګی چې څلو بدل راو باسي ما دې مخ کړو چې مار اوس کې مګی ته ما ملګو وېدا مې سړی ما دې چې کیل ناراض نو ما ته لای بدی چې نه چا پلان را سره ملاو شي زما ما دې را لې ګړوي لته نه کیږي مړه ما دا تا چې دا کې هغه ډبی ولا هغه پیدا کړي اته مونږ نه ډبی یا هغه کې هغه کریم غونی او هغه توبه می دی خدای توبه سړی نه ساو باسي مې دا مې دا به وی بدل لګي زکه الله نبی منا کړی دا داز سینٹ داز اتر داز شیشا او داز سپری چې آغا مدم وی او خلکو طبیعت به خګیږي نو هغه اچوا سنت طریقه لا او ثواب یې ښه د نبی علی صلاتو سلام بچی دینو مسواک خوخو شهد بی خوخو او خوشبوی بی خوخوا خوشبوی نو د دې سيزونو الله وای چې جمعات ته زی د موس په وخت کې صفا سودرا او خاسته جامو سره د جمعات د لوګه د پردې اهتمام د بیت الله نه بتاویږي نو د بیت د پردې اهتمام باندې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ها طواف البیت صلاۃ د بیت الله طواف کول مزد نو چې هغه مزد او پاره کې د پردې اهتمام دی نو مسکه خو دې دې کنه د پردې اهتمام ايګه وا خیال ساتي او داسې با داسې کپڑے چې هغه کې تب وقار لګي هغه کې ته درول او عزتمن لګي چې ته جماعت کې درسي ولاړې سره تور سره او موټي لري تر رسیدلې او دا او بل علماي کرام دام لیکي لګي مالګه مولانا مفتي محمد شبیر رحمه الله چې د بنین طرز باندې کم کم وسوي نو کدا غیل استوري لویوم بینو هغه سره موز مکروه دي دا کدا غیل لمنه نه کړه دا غیل لمنه نه نو هغه سره موز مکروه دي اګه چې سړی چې کم دینو سجدی لړل شنو هاتی چې کم دینو سو ډانکو پاغونه ګخکاری ها مکروه دي وځه مجبوری نه مجبوری سم مجبوری ها ولے نو میلا ویګه کپڑے ځان له سمې جوړو کنه یو سړی ډیوټی کې دی دا خبره کاوا لکه پولیس یونیفارم دی آرمی یونیفارم دی ایف سی یونیفارم دی آغا دا آغې نه علاوه چې چا یونیفارم جوړ کړی دی او آغا جبري نه دی لکه دې سکولونو کالجونو کې چې کوم یونیفارم دی نو دا جبري نه دی نو دا شی دا بدلای آیا ور دې په پاله چې کوم نه سمې کپڑے اچي دا مجبوری نه دا هغه پولیس هغه مجبوری دا ځکه چې اٹھای کېده الله رب له دا توي وکلو او شربو د پوشاک خبره هوګړه دا د کپڑے او د خوراک اوس کا خبره کوي دا عرب چونو دیبا چرالله نو خص زونه بيد احج په دوران کې وي خص زونه نه خورل یاره مونږ د بیت الله طواف لره غلی یو نو دې دې و مستی نه کوو نو خوځې زره ما نو خورو لا پاتې را پاتې زونه بیا خوړل او ځان به اکثر اوګه ساتو نو الله وايي خوراک او استاک فرض دی خوراک استاک فرض دی خوړل او اسکل بکې وکلو او خری او وشرب او اسکی سخری او اسکی الله سویلی ندی ده دیو جنا امام ابو بکر جساس رحمه اللہ خپل تفسیر احکام القرآن کی ذکر کئی چه اللہ یو مطلق حکم کرده ده ده دینا دا معلوم شوا چه ده دنیا ار یو شی چه ده آغی پا حرمت بانی پا حرموالی بانی دلیل شرعی نوی نو آغا حرا آغا حلال ده چه قرآن که یا نبی علیہ السلام و تشاره کلی جدا حرام دی نو آبا حرامی او چه قرآن او حدیث که دا غید حرامخ ذکر نی را غلی نو آبا حلالی دا بازی را غلی دیو یر جی دا تاسو ای دا میخی دا غوخ خوری کنا نو دا قرآن او حدیث کشتی نو ایتر قرآن او حدیث نخبری ته د قران او د حدیث د احکامو له خبرې د سړی نی خبر نو غزه کده اسې خبرې کوي د قران او حدیث کې شریعت کې دا غې په حرامو څخه دلیل شته نشته جایز دی حلال دی چې قران او حدیث کې شریعت کې دا غې په حرامو څخه دلیل نه وي نو هغه سیس پاک هغه حلال دی نو الله وايي کلوا واشربوا خوري او اسکای خورای اوسکای ویلی دی ولا تصرفوا او زیاته مکوی. څه مطلب دی؟ زیاته مکوا چې څومره درته ضرورت او هغه عمره خورا دا غیر سوا مخورا چې څومره باندې تم مړی دی او مړ شوی نه دوه مړه خې نه بیا رستو نور مخورا پوه شوی؟ یو معنی دا ده چې کله تم مړ شوی او تا د خپل خېټې اندازه ولګېدله چې زه مړ شوم بیا به د پاسه مخورا ولا تصرفو پوه شوی که نه؟ یو معنی دا ده ښه ولا تصرفو بل بسیار خوري مکوئ ولا تصرفو په ټیم چې څه ټیم ستاسو خوراک ضرورت دی هغه ټیم خورئ او هر وخت د خوراک په چکر کې مه لګئ ولا تصرفو. دا بعضې ښه دیندار خلک چې ګورې وته په لاره به روانې نو ټس چې ته به ناست وي نو بس اله سره راړه چې بل کار بې نی ملګرو ته بیا ووایا وای دا کار مو کوئ پوه شوې؟ نه نه دا ګوره د اصلاح خبره نه ده. دا دا به څوک به چې کوم نه ګوره په کوک ذهن نه لئ ځان دپاره خبره کوم. یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ټیم رالی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډوډۍ خوړه بیا هغه ورځ باندې په دویم ټیم راغی نو هغې بیا خوړه. نبی علیه السلام وته عائشې ستا دا خوښه ده چې ستا د ژوند مشغله دي بس صرف خوراک وګرځي چې زه راشم نه ته خوراکې گینی د هغې خوراک انتهایی کمو. خو نبی علیه السلام وته وی چې خپل ژوند مشغله خوراک مه ګرځو چې بس ته ول خوراک چکر کې دا مه ګرځوه. او وایي مونږ خو پنځه ټیمه خوراک کوه کوو سهار ناشته که نه بیا لس بجې بیا غرمه بیا ماسپخین او بیا ماخام او دا غین علاوه هم که بازار مازار بانی شکر ورغی زن لخبره ده ها؟ او نبی علیه السلام اغیی تاویت دا ساخوه خدا چستا دا جوان مشغله بس خوراکو گردی. نبی علیه السلام دا بسیار خوراکی نه منه کرده ها؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بسیار خوراکی مکوی زکا دی سرا وجود چلن و خرابی گی او اعمالو کی سستی پیدا کی گی اعمالو کی سستی پیدا کی گی. یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام وی دا میدن دا دار دی بدن حوز دی او دو وجود طول رگون چلن دینا سیراب کی گی. پوئی گئی پا خبرہ یہ خبر ته وګورئ سمدل یو خبر ادا پکې دا د بدن هوز دی او د وجود ټول رګونه را دینه سیراب کیږي. نو نبی علی السلام وی دل چې کم دنو خراب خوراکه مو ورګوي زګه جګه ساز رګونه د زی او ساز وجود به خراب شي. او بل نبی علی السلام وی می دیتا هغه شی مغردو چې تاسو تب او مزاج نه غواړي زګه چې کم شي ته چا باندې په زور اخره کنه نو هغه د پاره لوی مصیبت شي. څومره لوی حکمت خبره ده؟ دا دوه خبرې څومره لوی حکمت دي. دا لوی خبرې دي. د هارون الرشید بادشاه په دربار کې یو عالم ناستو هغه په طب پوهېده. یو عیسائی طبیب راغی هغه ته وایي ستاسو په دې قرآن کې خو د طب په باره کې څه نشته. هغه ورته وایي څه کلو واشربو ولا تصرفو د ستاسو پیغمبر څه ویلي دي وی او وی څه ویلي دي نو دای ورته وایي. نو هغه چې دا واورېده نو ګوته په خوله وی ستاسو کتاب او ستاسو پیغمبر خو د حکمت په میدان کې جالینوس دپاره څه شی نه دی پرېښی او لوی حکیمو که نه یونان د هغه دپاره یې څه شی نه دی پرېښی. دا وګوره کلو واشربو خورای او سکای ولا تصرفو او زیاته مکوئی زیاته مکوئی چې بدن لپاره دې څومره خوراک ضرورت دی نو هغه ولا